to zaczęło się i do dzisiaj trwa. Nawet jeśli media nałożyły ban na rap, łamać szlaban, po co nam taka sztama? My to ulice, media to cycata, blond flama. Rap raban, więc boją się nas jak ognia. Dla nich rap to LUC w srebrnych spodniach. Gramy w ekstraklasie młodych zdolnych, niezależnych, wyszczekanych, ideowo wolnych. Media chcą szybko, łatwo, kolorowo, a my mamy jedną misję, by było to z głową. Psy, nagonka, hałas i niech będzie, bo gdy chodzi o jakość, my stoimy w pierwszym rzędzie. To relacja w opcji ignorancja do czasu, aż trzeba kogoś, kto ma w głowie myśli zasób. Kasia i Edyta wtedy milczą jak grób, oba piękne piotrki stoją tępo jak słup. Ty robisz sensację, a ja mam już dosyć, nie rozumiesz co mówię. Obraz zbudujesz na pomysłach, mówisz jak jestem, a nic nie wiesz o mnie. Dziwisz się, to już za daleko zaszło. Popatrz na ulicę, zobaczysz naszą siłę, popatrz, my mamy to bez marketingu na siłę. Chciałbym, by pisali tak, jaki mają PR, bo gdy słyszę tę grafomanię, ze śmiechu się zbijam. Views jest w TV, szkoda, że w opcji. Raper ciekawostka, a nie jeden z lepszych z Polski. Łony nie ma, bo boją się prawdy. Molesta czy pyskaty są dla nich zbyt chamscy. Mnie chcą pytać wciąż o islam i sufich. Weź książkę, redaktorze, zamiast cwiki się uczyć. High spliki, gdyby któryś z nas jak 50 dostał kulę w TV, by było, proszę, pokaż blizny. Raper Kasa, Filon, Leroy, to śmieszne. Co to? Konkurs na łaka, ja pytam, kto jeszcze? Super wieszcze, szkoda, że żaden z nich nie wie, co to jest. Osobista pokora i wstyd. Ty robisz sensację, a ja mam już dosyć, nie rozumiesz co mówię. Obraz budujesz na pomysłach, mówisz jak jestem, a nic nie wiesz o mnie. Dziwisz się, to już za daleko zaszło. To nie żal, to relacja z relacji. Studium nad prostytucją, pseudoznawcą z redakcji. Nasza siła drzemie na brudnych klatkach. Naszą nagrodą jest chwila, gdy z dumy pęka matka. Kobieta patrzy w oczy i mówi, cenię twoją moc. To jak działasz na ludzi i jeszcze coś. Mogą nienawidzieć, mogą kochać cię za wiersze, ale nikt z nich nigdy nie przejdzie obojętnie. Biję się, idę owiec, choć bez misji. Mam rękawice ze słów i rozbijam im pyski. Całe szczęście, ktoś z nich jeszcze myśli. Ma otwartą głowę, nie schował jej do walizki. To rap, pasja, rap, życie. A góra Parnas to jedyna góra, na której chcę być na szczycie. Rap, pajas, co wspina się na Parnas. Z życiem stanąłem do tanga, aby śnić jak gwiazdę. Ty robisz sensację, a ja mam już dosyć, nie rozumiesz co mówię. Obraz budujesz na pomysłach, mówisz jak jestem, a nic nie wiesz o mnie. Dziwisz się, to już za daleko. Ty robisz sensację, a ja mam już dosyć słuchać ludzi, kozy, chociaż patrzą to nie widzą. Bo rapie dziwne rzeczy mówią. Kto uważny, ten widzi całą rzeczywistość chorą.